placówkach banku oraz na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa, że dziś uda się ugasić pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Prezydent podczas czatu z internautami zapewniał, że program Rodzina 500+ nie jest zagrożony. We Włoszech kolejny dzień maleje liczba chorych z powodu koronawirusa. Jest szansa, że pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym może dziś zostać ugaszony, mówił jego dyrektor Andrzej Grygoruk. W akcję gaśniczą na terenach kilku tysięcy hektarów zaangażowanych jest ponad 500 strażaków, ciężki sprzęt, samoloty, drony oraz śmigłowce. Powinni opanować ten pożar. Ja myślę, że on dzisiaj powinien się skończyć. Aczkolwiek pogoda dalej jest cieplutko, wieje lekki wiatr sprzyjający rozprzestrzenianiu się tego pożaru. To jest pożar powierzchniowy. Na szczęście nie mam sygnału, że palą się torfowiska w głąb. Akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym trwa piąty dzień. Od niedzieli spłonęło ponad 6 tysięcy hektarów łąki lasu. Przyczyną pożarów było nielegalne wypalanie traw i nieumyślne zapruszenie ognia. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że mimo obecnej sytuacji nic nie zagraża wypłatom z programu Rodzina 500+. Podczas czatu z internautami prezydent podkreślał, że jeśli nadal będzie sprawował ten urząd w drugiej kadencji, to nie zgodzi się na odebranie 500+, nawet jeśli taką ustawę przyjąłby parlament. Zwłaszcza w trudnych czasach, czasach, w których jest zagrożenie bezrobociem, czasach, w których jest zagrożenie dla naszej gospodarki, a przecież wszyscy wiemy, że taki jest niestety efekt epidemii. Te pieniądze, które bezpośrednio trafiają do rodzin wychowujących dzieci, mają ogromne znaczenie dla pewności utrzymania się, dla bezpieczeństwa socjalnego tych rodzin i jakiekolwiek ich odebranie dzisiaj uważam byłoby zbrodnią i absolutnie się na to nie zgodzę. Prezydent był też pytany przez internautów m.in. jak będą wyglądały obchody Święta Flagi i uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jak mówił, prawdopodobnie nie będzie możliwości publicznych wielkich zgromadzeń, jakie mieliśmy do tej pory. Prezydent zapewnił, że na pewno wystąpi jak co roku z przesłaniem do Polaków z okazji rocznicy Konstytucji. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska domaga się od rządu informacji na temat terminu egzaminów maturalnych i warunków rekrutacji na studia. Wicemarszałek Sejmu powiedziała, że od kilku tygodni 250 tysięcy maturzystów żyje w niepewności. Jak oni mają się czuć, wchodząc w dorosłe życie, widząc, jak władza ich lekceważy? Dlatego oczekuję, że w najbliższych dniach, a nawet godzinach, ci młodzi ludzie dowiedzą się, kiedy matury i jak będzie wyglądała rekrutacja na studia. We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że egzaminy ósmoklasisty zawodowej dojrzałości prawdopodobnie odbędą się pod koniec czerwca lub na początku lipca, a dokładne daty zostaną podane na 3-4 tygodnie wcześniej. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 464 osoby zakażone koronawirusem, 27 więcej niż wczoraj. W stosunku do wczoraj znacznie spadła liczba stwierdzonych nowych przypadków. Od 4 dni maleje z kolei liczba chorych. Na konferencji prasowej ochrony cywilnej poinformowano, że obecnie leczy się ponad 106 tysięcy osób, ponad 850 mniej niż wczoraj. Przewodniczący Państwowej Rady Zdrowia Franco Locatelli podkreślił, że ciągle maleje liczba hospitalizowanych, a co szczególnie ważne, tych, którzy przechodzą chorobę szczególnie ciężko. Przypominam, że jeszcze 3 kwietnia mieliśmy 4100 pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Dziś zaledwie 2237. Podkreślił, że po raz pierwszy liczba wyzdrowień, ponad 3000, przekroczyła liczbę stwierdzonych nowych przypadków, 2600. W sumie od początku epidemii koronawirusem zaraziło się blisko 190 tysięcy osób, zmarło 25,5 tysiąca, a wyleczyło się ponad 57 tysięcy zakażonych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie na Pomorzu Zachodnim, mglisto, nad morzem silniejszy wiatr, nad ranem od 0 do 7 stopni, jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia na północy i w centrum, przelotne opady deszczu, a miejscami także burze nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr od 16 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

od horyzontu, bezwładna z racji przypuszczeń, pozwala obserwującym nabierać kolejnych złudzeń i zmieniać je w przekonania, że owo miejsce to styczna, im bardziej polegać na niej, tym sama staje się bliższa. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślady stóp. Raz, dwa, trzy w trójce, a my teraz sprawdzimy, co jeszcze przed nami dziś i jutro. Dzisiaj w trójce. Po 22, proszę Państwa, Teatrzyk Zielone Oko. Wiem, że wiele osób czeka na tę pozycję na naszej antenie. Tym razem próba Izabeli Żukowskiej. Prapremiera odbyła się w miejscu akcji sztuki, czyli w Teatrze na Plaży w Sopocie, podczas mini-festiwalu Teatrzyku Zielone Oko. Izabela Żukowska, związana z Polskim Radiem, jest autorką kilku słuchowisk oraz powieści, których akcja toczy się w Trójmieście. Dziś słuchowisko poprzedzi krótka rozmowa Baszki Marcinik z Januszem Kukułą, reżyserem. Po 23 retransmisja koncertu zespołu Lily Hates Roses, który zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 12 października 2013 roku. A jutro o 7.40 w salonie politycznym Trójki Marek Zagórski, minister cyfryzacji, a o 8.13 Marek Sawicki z PSL-u zaprasza Beata Michniewicz. O 8.40 w cyklu Projekt Tata Krystian Hanke powie więcej na temat warsztatów naukowych dla dzieci online organizowanych przez rzeczników nauki. A hasło tych warsztatów to przecinek i kropka. O 8.50 audycja podróżna Marcina Pośpiecha. Michał Szcześniak opowie o Ameryce Południowej i książce wydrukowanej na papierze konopnym. Sprawdzamy, co jeszcze na innych antenach Polskiego Radia. Jedynka w piątkowych czterech porach roku między 9 a 12 w cyklu A to Polska właśnie, słynne ucieczki Polaków z czasów PRL-u i II wojny światowej. Gościem audycji będzie Andrzej Fedorowicz, opowie m.in. o ucieczce Józefa Piłsudskiego z Rosji. I jeszcze dwójka. Już wieczorem, między 21.30 a 22.00, jutro, rozmowy po zmroku. Strefa literatury. Tym razem Tadeusz Różewicz. To audycja archiwalna Doroty Gacek w 6. rocznicę śmierci artysty. Tak się zapowiadają nasze propozycje. Bardzo proszę zostać z nami, szczególnie z Trójką. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Takie dziś oczy mam niebieskie, jakby po walcu lub po chmurze. Taką mam w duszy kruchą łezkę, jak kropla, która rzeźbi róże. Nie widać na mych smutnych włosach śladów. Żalu w śpiewie kobiet. Butter dumplings w Trójce. O, właśnie słyszę, że kuleczki w auto w długopisie mi tak tutaj brzęczą. Zachowałam się jak początkujący radiowiec i nie zauważyłam, że mam takie, słyszą państwo, kuleczki w długopisie, jak sobie robię różne notatki. To takie szczegóły kuchni radiowej. Prosiłam państwa o to, żeby pisać, co u państwa słychać. Dziękuję bardzo za wszystkie państwa maile i smsy. Przypomnę, agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to jest numer sms. Państwo piszą szczególnie o książkach. Dziś Światowy Dzień Książki. Oczywiście wieczór to doskonała pora, żeby się wyciszyć. To dobrego czytania też państwu życzę, ale mam nadzieję, że Trójka będzie się tak państwu delikatnie sączyła z głośników do późnego wieczora. To teraz przed nami piosenka, o której dziś Patrycjusz Wyżga mówił od godziny 15 i zapowiadał, a państwo zgadywali, co to takiego za utwór, jaka to kultowa, rockowa grupa przygotowała piosenkę wyjątkową, bo przygotowaną właściwie w domach, częściowo przynajmniej, bo jej produkcja zaczęła się jeszcze przed okresem kwarantanny, ale już kończono ją właśnie bezpośrednio w domach. A więc to Living in a Ghost Town i oczywiście The Rolling Stonesi. Living in a Ghost Town, The Rolling Stones oczywiście. To na tę piosenkę wszyscy dzisiaj czekaliśmy. 25 minut po godzinie 20. Państwo słuchają Trójki, a na antenie Trójki jest ze mną Kinga Dębska, polska reżyserka i scenarzystka filmowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co u Pani słychać? No teraz taki mam właśnie już nastrój, bo takie różne były fazy tego okresu ostatniego, wolę go nie nazywać, bo już mam dość tego nazywania, tych okropnych słów używania na K i na C. A teraz jest nowe modne, słyszała Pani? Nie. Teraz już wszyscy czytają chyba dużo artykułów z zagranicy albo, no nie wiem, jakoś to do nas doszło, że wszyscy mówią lockdown. Nawet spolszczają, tak, mówią w trakcie lockdownu i tak dalej. Tak, przepraszam, tak, trochę tak, się mówią, śmieję, ale zawsze to mnie śmieszy takie. Tak, także najpierw mi się to bardzo podobało, bo mieszkam w Milanówku, tutaj mogę sobie zobaczyć dokładnie, jak każdy listek się pokazuje, jak się ta wiosna rodzi, z dużym trudem, bo wody mało, ale potem jakby jest też dużo strachu z tym wszystkim związanego, staram się już nie oglądać wiadomości aż tak bardzo, bo od nich mam złe sny. I no bo to wiadomo, nasza podświadomość przetwarza to wszystko, co słyszymy, co widzimy, czego się boimy. No i staram się twórczo ten czas wykorzystywać. Ale wiadomo, no różnie to bywa. To jest bardzo tak duże sprawdzian dla mnie ten czas. No właśnie, tak przyznam szczerze, myślałam o Pani, jak przygotowywałam się do tej audycji, jak ustalałam, kto, z kim chciałabym się połączyć na antenie. Właśnie z Panią chciałabym porozmawiać jako z taką reprezentantką całego tego świata filmu, o którym myślę w tym czasie, że właściwie stanął w miejscu, że to jest taki zawód, szczególnie na przykład reżyser, jak Pani tworzy nowy film, a wiem, że właśnie tak jest, no to potrzeba takiego ogromu ludzi, a teraz ci ludzie się nie mogą spotkać. Wszystko właściwie stanęło. Ci wszyscy aktorzy, którzy mają swoje grafiki pewnie rozpisane na kilka lat, albo przynajmniej może ze dwa sezony do przodu. Mogą sobie te grafiki do kosza wyrzucić teraz. No właśnie. Powie Pani, jak to wygląda? No to jest tak, że teraz właśnie ja skończyłam takie długie spotkanie na Zoomie z przedstawicielami Akademii Filmowej. My tam się staramy kolegom pomagać, którzy mają gorzej. I połączyli się z nami również ludzie prowadzący kina, i te większe, i te mniejsze. No i diagnozy nie są optymistyczne, no bo umówmy się, Netflix Netflixem, platformy cyfrowe są bardzo fajne, ale one nie zastąpią nam kina, tej ciemnej sali, gdzie będziemy się czuć, jesteśmy sami z tym dziełem, które nam jest przedstawione, a jak tutaj wrócić do kina, kiedy jest taki strach, no i są różne pomysły na kampanię zachęcającą ludzi do tego, żeby wrócić do kina, jakieś środki, mierzenie temperatury, różne takie rzeczy są próbowane. To wszystko jest na razie w sferze jakichś planów i różnych przymiarek. Ale ja tworząc, pisząc, jakby na no, sobie rzeczywiście byłam w blokach startowych przed zdjęciami do mojego kolejnego filmu. I teraz tak sobie myślę, że tak, no, ja coś sobie wymyśliłam przed tą rzeczą, nie będę jej konsekwentnie nazywała. I teraz świat się zmienił. Ja mam w ogóle takie pytanie do siebie i do potencjalnych widzów, czy to nas wszystkich jeszcze będzie interesowało, o czym ja przed tym wszystkim chciałam opowiadać. Akurat mój film opowiadał o dzieciństwie, o PRL-u, ale tak w ogóle myślę, że to wszystko się jakby nagle stało takie troszeczkę, nie to, że mniej ważne, ale nie bez kozery jest taki znak zapytania postawiony sobie, czy to w ogóle, czy ten świat się aż to tyle zmienił, że te same tematy będą nas dalej zajmowały, czy może trzeba w ogóle inaczej do tego podejść jeszcze raz. Ale wie Pani, to Pani już nie używa tych słów na P i na K. To ludzie też nie będą chcieli i będą chcieli właśnie sobie wrócić do czegoś, co teraz się wydaje zupełnie czymś ja nie zajmujemy. Ja wierzę. Bardzo byli pesymistyczni ci moi koledzy szefowie kin, którzy są oczywiście w dramatycznej sytuacji, bo oni mają ogromne koszta, a nic nie mogą pokazywać. Ale ja jakoś tak podświadomie wierzę w człowieka. Wierzę w to, że człowiek potrzebuje historii, żeby żyć, jakieś opowiadania historii. A ja wiem, jak mnie samej brakuje kina. Po prostu jak mi nam tak fizycznie brakuje tego, żeby tak usiąść. Ja najbardziej lubię chodzić sama do kina. I tak wtedy właśnie się czuję, że nikt nie ma na mnie wpływu. Jestem tylko ja i ten obraz. I tak mi bardzo tego brak, więc myślę, że nie tylko mnie, że jednak jesteśmy, no po prostu to będzie nam potrzebne. A co teraz panią pochłania? Teraz piszę scenariusz, który właśnie miałam pisać nie w Polsce, tylko w Japonii, bo to będzie taki polsko-japoński projekt. Ja jestem z pierwszego wykształcenia japonistką. No i właśnie ta sytuacja na PET, na C spowodowała, że nie poleciałam do tej Japonii dokumentować tego filmu. Tylko tutaj intensywnie właśnie przywracam sobie umiejętność mówienia po japońsku. Ja kiedyś znałam japoński, ale to było prawie 30 lat temu i teraz potem tego języka nie używałam, a teraz chciałabym kolejnym filmem wrócić do takiej mojej pierwszej miłości, czyli do Japonii. I to będzie taki melodramat osadzony trochę w Japonii, trochę w Polsce, no ale no, Japonia zamknięta, Polska zamknięta. Ale głowa nie zamknięta. Staram się wyobraźnią nadrabiać i jakimś takim, nie wiem, takim insightem, to jest takie słowo angielskie. Wgląd w siebie. Wglądem w siebie, tak. Żeby gdzieś ten czas powodował, no różne projekty inne też są w różnych fazach rozwoju. Ten jest po prostu taki najwięcej czasu nad nim spędzam. Ale tak sobie myślę, ktoś mi kiedyś powiedział, że myślę, że ludzie na tym wszystkim skorzystają. Chciałabym do nich należeć. Ładnie powiedziane. Mądrzy ludzie na tym wszystkim skorzystają. Pani Kingo, bardzo serdecznie pani dziękuję. Kinga Dębska była gościem programu trzeciego. Życzymy pani wszystkiego dobrego. Jakby mając państwa tutaj po drugiej stronie radioodbiorników, chciałabym państwu wszystkim bardzo, bardzo serdecznie życzyć zdrowia i takiego luzu w środku, bo naprawdę to nas nie zabije, a to nas nie zabije, to nas wzmocni. I po prostu żyjmy, nie dajmy się zwariować. Bardzo pięknie pani dziękuję. Kinga Dębska. zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce wracamy do opowieści Marka Kamińskiego o tym, co z kolei u niego słychać. Jak pewnie Państwo pamiętają, jak słuchali po godzinie 19, to na pewno można było wyczuć ogromny optymizm i taką chęć do działania, mnóstwo planów, jeśli chodzi o Marka Kamińskiego, podróżnika. Zapytałam go też o to, jeżeli on tak optymistycznie patrzy w rzeczywistość, to czy jest tak, że cała ta sytuacja nie pokrzyżowała mu żadnych planów? Jasne, miałem pojechać samochodem elektrycznym z robotem dookoła świata. Miałem wystartować dokładnie 1 maja z Londynu, ale w sumie mogę to zrobić inaczej, nawet lepiej. Razem z zespołem po paru dniach w zasadzie wymyśliliśmy całkiem nowy koncept, który uważam, że jest lepszy. Także też mi jest bliskie takie zdanie, że jak mam do powiedzenia jakąś historię i coś się zmienia, to wtedy mówię, że to byłaby fajna historia, ale opowiem wam lepszą. Właśnie myślę, że opowiem wam lepszą historię niż podróż samochodem elektrycznym dookoła świata. No właśnie, podróż samochodem elektrycznym dookoła świata. Taki był plan. Marek Kamiński miał wystartować 1 maja. Jak się w takim razie zmienił pomysł na wyprawę? Podróż będzie polegała na wykładach online, wzdłuż trasy tej podróży, spotkaniach z ludźmi wirtualnie. Przedtem mieliśmy zamiar, żeby zająć się zmianami klimatycznymi i jakby zmniejszyć emisję CO2, a teraz rzeczywiście przez te wykłady i spotkania z ludźmi w Londynie, we Włoszech, może w Lombardii właśnie, w Paryżu, w Afryce, jesteśmy w stanie jakby też, jestem w stanie też coś ludziom dać narzędzia do tego, żeby mniej się bali, żeby poradzili sobie, żeby przeżyli w tej rzeczywistości. I dlatego ta podróż będzie dużo lepsza. Mogłoby się wydawać, że co może być lepszego niż realna podróż dookoła świata, poczucie tego świata, dotknięcie go? Znaczy tak naprawdę dla mnie jakby nigdy nie liczyła się scenografia. Ten zewnętrzny świat jest tyle ważny, o ile jakby on też prowadzi do podróży w głąb siebie i też jakby spotkania z ludźmi online według mnie wcale nie muszą być gorsze niż offline. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas tak naprawdę. Ja miałem teraz ostatnio wykłady w Tokio na przykład i miałem też wykłady, pamiętam te wykłady rzeczywiste w Tokio, kiedy byłem tam fizycznie i muszę przyznać, że ten wykład przez internet był dużo bardziej osobisty, jakby mogłem dużo bardziej osobiście porozmawiać właśnie przez to, że każdy był w takim bezpiecznym też w miarę domowym środowisku, więc nie czuł skrępowania tym, że są inni ludzie w zadawaniu pytań, w dyskusji, więc przyznam, że jakość tego spotkania była w pewnym sensie lepsza niż spotkanie rzeczywiste, więc myślę, że bardzo ważna jest energia, intencje i ona jest w stanie pokonać ograniczenia czasu i przestrzeni. W tym sensie, że technologia nam może w tym pomóc. To jeżeli będziemy przyzwyczajeni do technologii, uznamy, że nigdy spotkanie przez jakąś platformę nie będzie lepsze niż spotkanie rzeczywiste, to tak rzeczywiście będzie. To będzie samospełniająca się przepowiednia. Ale według mnie, zapamiętałem to, kiedy szedłem na biegun, że nigdy się nie czułem samotny, mimo tego, że ludzie byli tysiące, dziesiątki tysięcy kilometrów ode mnie, to nigdy się nie czułem samotny i czułem jakby, nie wiem, relację, więź ze światem, z bliskimi, którzy są gdzieś daleko w Polsce. Przestrzeń tutaj nie miała żadnego znaczenia i też to mi zostało właśnie. To może być zaskakujące, prawda? Spojrzenie na rzeczywistość od Marka Kamińskiego. Tak właśnie odpowiedział na pytanie, co u niego teraz słychać. A Państwo słuchają Trójki i mamy 19 minut do godziny 21. I wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy from dreams with you. You found a way back in, once again my long lost friend. Funny to see that after all these years I miss you the same. So I drag myself to the corner cafe, and for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what